दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। घबराते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। दिल कहता है हम रुक जाते हैं।